فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر سوال کردن که آیا با تیمم ما میتونیم نمازهای نافله یا هر چیزی که خواندنی باشه میتونیم با تیمم بخونیم؟ بله برادرم، اولا تیمم الله سبحانه و تعالی در باره تیمم در سوره مائده آیه 6 میفرماید که و این کنتم مرضا و علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. الله سبحانه و تعالی در این آیات ما شما را خبر میکند که و این کنتم مرضا، اگر که شما بیمار باشید، یعنی که صورتای تیمم کردن یکی از بیماری هست، او علی سفرین در سفر بودیم و آب نداشتیم، او جاء احد منکم من الغائط یا کسی که تارت بشکند از تارت شکنی آمد، او لمستم النساء یا هر کسی که آب پیدا نکرد یا که آب نداشته باشد که امروی همسرش خواب بکند، فلان تجید و ما در همین صورت وقتی میگه شما که آب پیدا که نکردید فتیمم، پس شما تیمم بکنید. تیمم به مثل تهارت، یعنی که معاون طهارت است، قائم مقام طهارت ده قرار میگیرد که الله سبحانه و تعالی میگه که سعیدا طیبا، با خاک پاک و تازه تیمم کرده میشود که طریقه تیمم فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، یک ضربه زده میشود، دستا کفان دستا مسح شکیده میشود و همچنین رو مسح شکیده میشود و این طریقه درستی تیمم هست. اما تیمم به مثل طهارت است، انسان میتواند که با یک تیمم نماز فرضی بخواند، نماز نافله بخواند و هر نمازی که خواندنی است قضایی میخواند و هر چیزی که میخواند براش جایز و درست است که این کار را انجام بدهد با یک تیمم قطعی. و مثل طهارت است، چرا یک طهارت میکند آدم هر عبادت را میتواند انجام بدهد، تیمم به مثل آنمون است. در صورتی که انسان یکون مانعه های تیمم را داشته باشد، مثلا بیمار باشد یا که آب نداشته باشد یا اگر که آب در بدنش برسد ضرر بکند، در این صورت ها میتواند که چیکار بکند، یا آب خنک باشد، در این صورت ها میشود که انسان تیمم بکند و به مثل طهارت نمازش ادا بکند. و هر وقتی که مثلا بیمار شفا یافت تیممش میشکند، باید برود طهارت بکند. مثلا یک آدم بیمار بود تیمم میکرد، وقتی شفا یافت خلاص تیممش خلاص شد، رفته طهارت میکند و بعد نمازش باقی مانده نماز یا که نافله خوندنی باشد میخوند. یا یک انسان در خنکی باشد، آبی جوش نباشد، در این صورت هر وقتی که آبی جوش پیدا کرد تیممش خلاص میشود و میرود با آبی جوش طهارت میکند و نمازش ادا میکند. یا یک انسان آب نداشته باشد، آدم آب باشد، یعنی که آب همراهش نباشد، این انسان هم به مثل همین است که هر وقتی که آب پیدا کرد طهارت تیممش میشکند و تیممش به آخر میرسد و باید طهارت بکند با اون آب و با طهارت نمازش ادا بکند. و شکننده های تیمم به مثل شکننده های طهارت است، هر چیزی که طهارت هم میشکند تیمم هم میشکند. یک چیز زیادی در اینجا دارد که مثلا کسی که بیمار باشد شفا یافت طهارتش میش تیممش میشکند که باید طهارت بکند، و آدمی که آب نداشته باشد آب پیدا کرد تیممش میشکند که باید طهارت بکند. پس این است تیمم، که تیمم به مثل طهارت است، میشود هر چیز خوانده، هر عبادت با تیمم ادا کرده شود. بارک الله فیکم و بالله التوفیق و صلی الله و سلم علی رسولنا محمد صلی الله علیه و سلم.